राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण नामी विक्रम संवत 2059 27 जनवरी 2003 सायं 3:30 बजे गीता सर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अहंकार राक्षस महा दुखदायी सब भांति जो छूटे इस दुष्ट से सो पावे शांत अहंकार राक्षस महा दुखदायी सब भांति जो छूटे इस दुष्ट से सो ही पावे शांत अब आदर्शले भगवान की कृपा से जो छूटे इससे उसको शांति मिले अहंकार राक्षस महा चिंता करने छोड़ दो माया ब्राह्मण से छूटते ये चिंता मत करो भगवान को दे दो और बस देश डूब जाओ अब आप जानो आप अपनी चिंता नहीं करना भगवान जो काम करेंगे अपने अपने दृष्टि से अपने कर सकते ही नहीं वो फल भी भगवान ही बोलते कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ करने में न करने में और उल्टा फेर करने में भी समर्थ है भगवान सब समर्थ सब समर्थ है भगवान चाहने पर भी इच्छा छूटती नहीं है उसको हम चाहते हैं कि इच्छा नहीं रखें इच्छा लेकिन फिर भी इच्छा छूटती नहीं है क्या करें भगवान से कह दो भगवान से कह दो हमारे छूटते हमारे छूटते नहीं महाराज क्या करें भगवान कर दो क्या नहीं कह सकते भगवान कह नहीं सकते क्या भगवान फिर छोड़ दो आप चिंता छोड़ दो फिर चिंता छोड़ दो भगवान के कहे पर फिर चिंता छोड़ दो हमने भगवान से कह दिया गोरखपुर में एक रहते थे राम ध्यान सिंह उन्होंने बात कह दी करे फिर श्री दूधी कोई बात कह दी ठीक से बोलते ठीक है फिर वो काम क्यों भगवान को कह दो फिर निश्चिंत जाओ हमारी जिंदगी में भगवान से कह दिया मैंने कहा घड़े का तेल लाओ नूरी नहीं है, काटी काटी का ठीक है ले जाए। ठीक से बोलते ज्यादा बोलते नहीं, काम कोई कर शरीर अच्छा क्षत्रिय क्षत्रिय राम ध्यान सिंह तो मनुष्य भी योग देवे तो भगवान तो कोई देवे कब करेंगे कैसे करेंगे ऐसे भगवान को कह दो हमारे छोड़ता में नहीं है, फिर चिंता छोड़ दो भगवान कभी चिंता मत करो, चिंता जितनी करते वो अपना बल लगाते हो, अपना बल लगाते हो तब चिंता होती है, समझे नहीं बल तो कम है इसलिए चिंता चिंता होती है, अब लगे रही नहीं हम क्यों लगे भगवान से कह दिया नींद नहीं आती क्या करें तो भगवान को कह दो प्यास भरोसे कुंवरी के सोबत पाओ बसा तुम्हारे भरोसे महाभारत में आया है अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कल शाम सूर्यास्त से पहले पहले जयदेव को नहीं मार दू तो मैं अग्नि में प्रवेश हो जाऊ, भगवान ने तुम्हारा भरोस कैसा है प्रतिज्ञा कर लेते हैं विष्णु जी प्रतिज्ञा कर ली, सोचना समझना चाहिए ऐसी प्रत्येक खरीदनी चाहिए, तुम्हारी क्या आदत है अर्जुन नींद आएगी भगवान नींद गई, भगवान ने अर्जुन का उच्चार सपने में अर्जुन सपना है भगवान का उच्चार भगवान शंकर के पास, शंकर पास महाराज आपका पास बताता है इसको फिर याद दिला दो कि करो ये भूला नहीं गई शंकर जा गई वहां भगवान नींद नहीं प्रत्येक अर्जुन ने नींद नहीं आ भगवान ने समर्थ कह दिया बस अब क्या अब चिंता नहीं बात है भगवान को कह दो चिंता छोड़ दो तो बस चिंता चित्ती अपने मन पर रखते हो उतना अपने पर भार रहता है बार अपने पर भार रहता तभी चिंता होती है, अपने भार रही भार भगवान पर सभी हजूर नींद आ गई कैसे भरी करूं वो गए भगवान तमाशो की लक्षण सूर्यास्त हो गया कई आदि भी मैं भगवान ने देख इसको वरदान है इसका माथा दूर ना जमीन पर तुम्हारा माथा उपजे सावधानी से ये तो माथा रहे न बाप कर रहे हो संध्या वो बाप हृदय में हाथों में ला देना वो थोड़ी वही बड़ी बाप रे तो रहे तो मत को डनो और इन्हें बाप रे संध्या कर रहे स्वामी बैठा ना ना देखो आप बताए बाप सगली सगली सेना सा आडी कर दी सब सेना लड़ रही हो लिखे नहीं तो सूर्यास्त हो गया भगवान चक्र दूर भी हो गए देना देना ऐसा भगवान है। राम जी तो सीधे साथ है, कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण बड़ो कठिन है, राम राम राम राम सीता। जब जिनको हम पसंद आते बोल रहे लखबो बोलने से कृष्ण भी बोलते राम राम राम बोलते, राम जी नाम ही नहीं सीता क्या कृष्ण करो नाम स्वभाव ऐसा नाम है। भगवान को कह दो क्या कह निश्चिंत हो जाओ कृष्ण तो अर्जुन को नींद आ गई। भगवान कहो देखो अर्जुन का समय आ गए तुम पीछे शस्त्र अभी कट जाए शस्त्र फूट जाए बहुत शस्त्र है भीतर वह आयो जयदेव सामने वो जयदेव थे मारने में आई गया भगवान सब प्रबंध करे भगवान देखे छोटा सा करते प्रत्या पूरी करने में बड़े जोर आवे कर दी कैसे कर दी आप ही भर कर दी आप जाना पड़ता ही हजार पूछते हैं कि गाढ़ निद्रा में हमारे चिंतन रहित अवस्था स्वतः हो जाती है, गाढ़ निद्रा में चिंतन रहित अवस्था स्वतः हो जाती है और अहंकार भी नहीं रहता है तो फिर जगने के बाद में हमारी वही दशा क्यों हो जाती है? छूटा तो नहीं है, भूला हुआ अहंकार, अहंकार को भूला है विद्या में, छूटा नहीं छोड़ते रहे भूल जाता है, इंद्रियों से भूल जाती है, इंद्रिया है मन है अहंकार से भूल जाता है। मैं शुरू से कुछ याद नहीं था, ये तो मैं बताता हूं कि आप अहंकार दो हो, आप अहंकार नहीं हो तो अहंकार लुप्त हो गया आप रह गए, बहुत ऐसे मैं सुबह से गया कुछ भी बता नहीं था तो आप तो रहे। ये सुनते हुए दृष्टांत से आपकी सत्ता निरंतर रहती है, सत्ता है सत्ता सत्ता वो मरती है, मृत्यु तो सत्ता का नाम ही है, ना सतो भी देते बाबा असत्य बाबा ना भी देते सत्ता नहीं होती, ना भाव भी देते सत्ता असत्य का भाव नहीं होता। तो भगवान को कह दो न छोड़ दो न भूल जा रही, वह पाशुपतास्त्र है ब्रह्मास्त्र नारायण अस्त्र है, नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र तीन देवता होना ब्रह्मा विष्णु महेश पाशुपता भूल जा याद करा दो महाराज वो भूल जाना है, सपने में ले गया ठीक उठ ऐसा काम करे भगवान मैं बताए भगवान इस वास्ते आप दिन छोड़ दो चिंता, चिंता दिन दयाल को मोहम्मद सदानंद भगवान के और भक्त के आपस में शांति हो गई, चिंता पूरे दी वो आनंद आनंद अपने आनंद अपने ले लिया चिंता तो भाग कर दो एक भाग आपका एक भाग मेरा, चिंता दीन दयाल गुरु वो मन सदानंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल पोते मारे पोते आनंद चिंता पोते रे चिंता दीन दयाल गुरु वो मन सदानंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिस जन्म दिया वो पालन करेगा। मैं थोड़ा ही माया मार में जन्म ली हो, मैंने याद हो कि मैं इस माँ का जन्म हुआ है, चाहे उसको प्रतिपाल सी जिस जन्म दिया पालन करेगा हमें क्या मतलब, चाहे उसको प्रतिपाल सी चिंता दिन मस्त हो जाए। क्या बात है सर, भगवान के भरोसे हो जाए उसी मोह से हरदम हरदम हर एक तरह से चिंता मटे पड़े चरना को सारो पायो जी ना तो थर सरने आयो जी, चिंता मटे पड़े चरना रो सारो पायो जी मैं तो निश्चिंत हो चिंता पर दीन दयाल भगवान को देते है भगवान के भरोसे काहू के बल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे कुमारी के सो तो पाओ पसार काहू के भजन को बल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे कुमारी के सोत भाव प्रसाद ज्यादा देखो है व्यास भरोसे कुमारी के सोत भाव प्रसाद संतान सुनिए पाव प्रसाद नहीं सुनते हरिजामदास जी महाराज हुए निवास में छाप पर पुरुष कपड़ों ने पग पग दो पग फैला कर नहीं होता अब दो अब बैठा बैठा हुरडो गाँव है हुरडो गाँव की बात है गाँव का लोग आया ते जो रोटी कहीं खाई कोई रोटी तो कंट देख तो रवि कर बदली पाई इन्होंने काम लेते थे काम लेते शरीर शांत हो जाना नाकार चढ़ाई पीपड़े ऊपर बजे हो लोग बहुत घट हो जाए हो हम गए संत पहले स्थान में रखकर रस्सी ठंडी ठंडी ठंडी समय मुठकी पावर होने वर्षे भी रात जाऊ स्थान में बस सही वहां से निकले तो कह रहे ऊपर देखने मुठी छवि चले गए मां जाया जात रूप धर जात रूप धर जैसे जहां पैदा हुआ है लोगों के साधु कई दिन बैठा है तो भी आवता अब कड़ा दौड़ में तो देखा काम अच्छा अच्छा करे कोई खावे नहीं किए नहीं बोले बोलता नहीं बैठा तो ये भगवान है भरोसे में दोनों पाप साधु है साधु साधु भगवान के लिए हुए तो पाप उसका सोचा नहीं तो पाने में बात सुनी ये संत के व्यास भरोसे कुमार गए ऐसा भरोसो एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन चांद चातक तुलसीदास एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास चातक तुलसीदास घनश्याम हित राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास तुलसीदास नाम था राम वाला जन्म श्री राम जन्म जी बोले राम राम बोला खड़ी खड़ी खड़ी हो तो खड़ी जानते खड़िया जानते ही नहीं अरे दोन दम फिर हुए रखी रखी खड़ी होता होता जानते नहीं लेकिन चमड़े भी है लेकिन वह कपड़े रुपये खड़ी हो आदोने खल पर डाल दे तो कई चीज आ गई चीज आ गई तो तुझे हिस्ट्री मिली तो इतनी चीज रखो तो नहीं बेटी कैसे इतनी आप रखो सही तो मैं बड़ी रेटी कैसे रसोई बनता तो राजा चोर आया जो राम और कृष्ण दोनों भाई राम और श्याम बलदाम दोनों भाई राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण वे नहीं राम लक्ष्मण जो भाई पैर लगाए चोर देखा तो मस्त महसूस फिर सुबह है बोले रात रात फिर दर्शन करा तुझ जगह मैंने बताई बताई भगवान ने पर बर्तन छोड़ दिया हाथ छोटे बनाया ठाकुर जी को भर ले करो पड़े और तो रुपया ठाकुर छोड़ दिया ऐसे भगवान ने वो छोड़ देना है बहुत बढ़िया है असली खजाना है ये बात है अटपटी झटपट देखे को जो मुझे खटपट मिले चटपट दर्शन हो अटपटी ये थोड़े गए थोड़ी ये बातों है अटपटी झटपट न कहने कोई जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए